zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Jest skarga sędziów Sądu Najwyższego w sprawie decyzji prezydenta i premiera. Podpalił plecak przed ogrodzeniem Belwederu w Warszawie, policja zatrzymała sprawcę. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, przypominają lekarze. Dwaj sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję prezydenta i premiera. Pierwsza z nich dotyczyła wskazania przez Andrzeja Dudę osoby, która ma przewodniczyć zgromadzeniu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Druga to kontrasygnata premiera pod nazwiskiem neosędziego. Sam Donald Tusk powiedział potem, że popełnił błąd. Skargę złożyli sędziowie Dariusz Zawistowski i Karol Wejc. Ich pełnomocnik, adwokat Michał Jabłoński, powiedział Polskiemu Radiu, że skargi zawierają również wniosek o dokonanie autokontroli zaskarżonych decyzji przez organy, które je podjęły. Te organy mogą swoją decyzję zmienić, tak, albo uchylić, przyjmując, że skarga jest zasadna. Oprócz tego w tej skardze złożyliśmy również wniosek o wstrzymanie wykonania aktów. Takie wstrzymanie wykonania tych aktów mogą dokonać te organy, mają do tego prawo, mają tę kompetencję, a jeżeli te organy tego nie zrobią, to taką możliwość ma sąd administracyjny. Michał Jabłoński powiedział, że zaskarżone akty budzą poważne wątpliwości prawne, zarówno co do ich zgodności z konstytucją, jak i z ustawą o Sądzie Najwyższym. Dlatego, zdaniem prawnika, mogą to być przesłanki do uznania decyzji za wadliwe. Potrzebne jest wspólne stanowisko państw NATO w sprawie rosyjskich dronów, coraz częściej naruszających przestrzeń powietrzną państw sojuszu, mówił w Tarnowie wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister podkreślił, że ewentualne zestrzeliwanie takich dronów w czasie pokoju nie jest prostą sprawą. Odpowiedź powinna być w tym względzie zawsze sojusznicza. Nie jednego państwa, ale sojusznicza. I dlatego też musimy uzupełniać i kupować najlepszy sprzęt obrony powietrznej, przeciwlotniczej, żeby być lepiej przygotowany. Nie ma jeszcze żadnej konkluzji w tej sprawie. Ta propozycja była analizowana, ale to chodziło bardziej nie o zestrzeliwanie na swoim terytorium, bo do tego każde państwo członkowskie ma prawo. Tylko to nie jest sprawa banalnie prosta, ponieważ jesteśmy państwem w trakcie pokoju, a nie jesteśmy stroną konfliktu zbrojnego. W ostatnich dniach rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne wleciały m.in. na teren Łotwy i Rumunii. Policja zatrzymała mężczyznę, który podpalił plecak przed ogrodzeniem Belwederu w Warszawie. Nikomu nic się nie stało. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Policji Warszawa-Śródmieście powiedział, że mężczyznę zatrzymał przejeżdżający patrol policji. Całą sytuację zauważyli przejeżdżający policjanci, którzy błyskawicznie podjęli interwencję. Ugasili ten plecak. W wyniku tego zderzenia nikt nie odniósł jakichkolwiek obrażeń. Mężczyzna został zatrzymany. Jest to 57-letni obywatel Polski. Na chwilę obecną znajduje się on w dyspozycji policji i czynności w przedmiotowej sprawie trwają. Do zdarzenia doszło około 8 rano. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna podpalił plecak. Nawet niewielka ilość alkoholu w ciąży może uszkodzić płód lub doprowadzić do poronienia, ostrzegają lekarze. Dziś Dzień Świadomości Alkoholowego Zespołu Płodowego, czyli FAS. W Polsce schorzenie to dotyka 1 na 50 dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Pediatra i neonatolog ze szpitala przy ulicy Karowej w Warszawie, dr Marzanna Reśko-Zachara, mówi, że picie alkoholu przez ciężarną hamuje rozwój płodu. Dzieci rodzą się z niską masą i małym obwodem głowy, ale objawy FAS nie muszą być widoczne od razu po urodzeniu. Na to schorzenie składają się również trwałe uszkodzenia funkcji i struktur całego organizmu. Najbardziej narażony jest w tym przypadku mózg, a najczęściej występującymi problemami dzieci z FAS są zaburzenia psychiczne, behawioralne, kognitywne i społeczne. Alkohol w ciąży pije ponad 7% ciężarnych. FAS należy do najbardziej rozpowszechnionych w Europie niegenetycznych schorzeń neurorozwojowych. Do Polski wracają dziś nasi paralimpijczycy. W Paryżu nasi zawodnicy wywalczyli w sumie 23 medale, czyli o wiele więcej niż sportowcy na Igrzyskach Olimpijskich. Jak mówił dziś w Trójce prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga, choć paralimpijczycy wciąż nie mają do dyspozycji tak dużo czasu antenowego w mediach jak olimpijczycy, to z każdymi igrzyskami widać pozytywne zmiany. Ja jeszcze 25 lat temu od niektórych dziennikarzy w odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie możemy pokazywać naszych zmagań w telewizji, usłyszałem, że to nieestetyczne, więc my przychodzimy zupełnie innego rodzaju drogę i myślę, że z edycji na edycję igrzysk, po pierwsze, dzisiaj już nie przyszłoby nikomu chyba do głowy, żeby nawet tak pomyśleć i rzeczywiście widzimy w tym całym sporcie różnorodność, potencjał i możliwości. Podczas zakończonych wczoraj Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu Polacy zdobyli w sumie 8 złotych medali, 6 srebrnych i 9 brązowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie dziś opady deszczu, ta strefa przesuwa się w kierunku centrum, na wschodzie nadal bez opadów. Temperatura maksymalna od 20-23 stopni na zachodzie, około 26 w centrum, do 30 na wschodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na zegarze prawie 6 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Czyli nowa audycja w naszej ramówce, w której dzielimy się z Państwem muzyką i kulturą, ale też zbieramy Państwa muzyczne zgłoszenia. Wszystkie propozycje można kierować na adres myśliwiecka@polskieradio.pl lub na numer telefonu 22 i 7 trójek. A na początek utwór, który prawdopodobnie dobrze Państwo znają. Kate Bush i Cloud Busting. Just say it. Takie to piękne dźwięki od Kate Bush na początek drugiej godziny naszego spotkania. Cloud Busting to za nami. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Justyna Grabarz. W takim składzie będziemy tutaj jeszcze do godziny 14:00. A to jest audycja Tu Myśliwiecka 357, w której o tym, co się dzieje na antenie, decydują również trójkowi słuchacze. 22,7 trójek. Dzień dobry, Wojtek Szalicki, z Wołomina. No i chętnie bym posłuchał sobie w radiu takiego bomb, tak, recyklingu tematycznej. To dla siostry, bo dzisiaj imieniny. No to siostrze życzymy wszystkiego, co najlepsze, skoro imieniny i gramy. To jest bardzo mocna, ale bardzo dobra propozycja. Tak, odbywało się machanie głowami, bardzo intensywne. Dziękuję za tę propozycję. To oczywiście Rage Against the Machine i Bomb Track. Prośba telefoniczna i nietypowa dedykacja imieninowa. Skoro tak, to jeszcze zerkamy, co się skrywa na naszej skrzynce mailowej. Na adres myśliwiecka@polskieradio.pl trafiła wiadomość od pana Bartosza, który prosi o nowe nagranie Flying Lotusa, czyli Garmon Bozia, z pozdrowieniami dla wszystkich fanów serialu Twin Peaks. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm hearing things. The wilderness that flows in my dreams. Tak znakomicie brzmi nowa płyta grupy Foster the People. Take Me Back to kompozycja z albumu Paradise State of Mind. Jeśli ktoś jeszcze nie miał przyjemności posłuchać, to polecam nadrobić zaległości. I my właściwie spieszymy z pomocą, nie tylko dzieląc się utworami z płyty na naszej antenie, ale także dzieląc się fizyczną wersją albumu. Ja właśnie trzymam w dłoni przepiękną winylową wersję płyty z niezwykle imponującą, kolorową okładką, a to, co jest w środku, no to są jeszcze większe znakomitości. Jeśli ktoś z Państwa chce taki album otrzymać, no to szybciutko, klawiatury w dłoń, adres myśliwiecka@polskieradio.pl. Czekamy na wszystkie wiadomości i ponownie proszę o ładne uzasadnienie, dlaczego ta płyta powinna trafić właśnie w Wasze ręce. A my teraz jeszcze potańczymy. God Gave Me Feet for Dancing i Ezra Collective. Flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Autopromocja.

4 latach od spotkania producentów i muzyków Alika Matrzewskiego i Eryka Sarniaka i kilkunastu singlach 20 września ukazuje się debiutancki album Wschód-Zachód warszawskiego kwartetu Król Słońce. Najnowszym singlem promującym wydawnictwo jest nieco inne niż poprzednie nagranie Znów oddychamy. Jego okładka zdradza częściowo projekt koperty albumu. Nie mam ja. Jesus and Mary Chain Pop Seeds. Kilka miesięcy temu songwriterski duet braci Jima i Williama Reedów zaskoczył powrotem w wielkim stylu, wydając świetny album Glasgow Eyes. Teraz ukazuje się psychodeliczny nowy singiel, będący również owocem sesji do tej płyty. Jego tytuł nawiązuje do oryginalnej nazwy grupy sprzed ponad 40 lat, Poppy Seeds. We looked at pictures in those punk rock magazines. We've got those dusty crews and plastic tambourines. Don't let those gray skies pin you down. Like a deck, we take a set. Rearrange the things we found. Kick guitar, a punk rock star. Raise a blaze really loud. A car crash, a broken glass. Pretty soon we had a sound. A drum machine's a feather beams. No one ever comes around. Wszystkie szczegóły głosowania na stronie Trójki w zakładce Lista. A my usłyszymy się jutro o 14.30. Mówił do Państwa Piotr Metz. Głosowanie do piątku do godziny 12. No, czasu jest sporo, ale najlepiej oddać głos teraz, żeby później nie zapomnieć. Nie ma co odkładać rzeczy na ostatnią chwilę. Na zegarze 24 minuty do godziny 14, a my gramy Sleaford Mods West End Girls. Yeah. Yeah. Yeah. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand. He's pointing at your head. You think you're mad. Too unstable. In chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town, in a West End town, a dead end world. The East End boys, West End girls. In a West End town, a dead end world. The East End boys, West End girls. West End girls. West End girls. Yeah. many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what? I said, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often? Wish to you choose a hard or soft option? Yeah, well, how much do you need? West End town of dead end world. To East End boys, West End girls. In a West End town of dead end world. To East End boys, West End girls. West End girls. Yeah. West End girls. Yeah. Well, how much do you need? In a West End town, a dead end world. The East End boys, West End girls. In a West End town, a dead end world. The East End boys, West End girls. West End girls. You got a heart of glass or a heart of stone? Just you wait till I get you home. In every nation, from Lake Geneva to the Finland station. Yeah. Been in a West End town and a dead end world. East End boys, West End girls. In a West End town and a dead end world. The East End boys, West End girls. West End girls. West End boys. West End girls. Yeah. West End boys. West End girls. Yeah. West End boys. Tak brzmi West End Girls z repertuaru Pet Shop Boys w wykonaniu Sleaford Mods. Według mnie świetnie i polecam odsłuch innych autorskich również utworów Sleaford Mods. Ten duet, no, to jest naprawdę niezwykłe zjawisko na muzycznej scenie, a ich koncerty bardzo niecodzienne. I teraz muzycznie przed nami również artysta, który tworzy rzeczy rzadko spotykane, a na pewno rzadko spotykane na polskim rynku, bo takie soulowe dźwięki z jakiegoś powodu nie zyskują zbyt dużej popularności w naszym kraju, a szkoda, bo na uwagę zdecydowanie zasługują. Cinnamon Gum, czyli Maciej Milewski, znany również jako Milo, i It's All Right to jedna z jego najnowszych kompozycji.

Lato na Grochowie i Rozali w programie trzecim. Przedostatnia propozycja na dziś, bo ostatnią oddaję w ręce trójkowych słuchaczy. To była audycja Tu Myśliwiecka 357, którą realizowała Agnieszka Łukasiewicz w roli wydawczyni Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabarz. Dziękujemy za dziś, no i zostawiam Państwa z prawdziwym klasykiem. Mam na imię Leszek, jestem artystą i bardzo bym poprosił o Time Pink Floydów. To by tak fajnie polepszyło nastrój.